لازم نبود کفترها پر شوند، کافی بود دست به سر شوند. از راه به در شدی، شر شدم، لازم نبود، کافی بود. قهوه بود قطره قطره که می چکید، قطره قطره که می چشیدم. چشم نداشتند ببینند، چشم نداشتند بشنوند، چشم نگویم بخوانند. تن که می کشیدیم به تن، تن چه می کشید. کافی بود نمی گفتم، کافی بود که می گفتی شب دراز است و قلندر بیدار. شب دراز بود و قلندر بسیار، اما کافی نبود. شب دراز بود و ماه کم، به گناه شب سیاه بودم. پس لازم نبود که ببینند، ندیدند، کافی بود بشنوند، نشنیدند، خواندن کافی نبود. نوشتم به گناه شب سیاه بودم، به آتش 70 ستاره سوزاندنم. 70 کفتر چاهی به ستاره بارانم نشست، به ستاره بارانم دمید، در ستاره بارانم عاشق شد، از دامنم پرید. سپیده لازم نبود که بخندد، به ریشه که میخندید. همه پر شدند، همه در به در شدند، لازم نبود، لازم بود. شر شدم، از راه به در شدی، لازم نبود، کافی نیست.